сёння вы пачуеце новую гісторыю пра шыльдбургераў, жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці і розуму глупствамі ратаваліся. А называецца гэта гісторыя пра тое, як шыльдбургеры падавалі прашэнне да імператара і што ён ім адказаў. Хоць яго вялікасці уладару імператару і падабалася ў шыльдбургераў, аднак справы дзяржаўныя не цярпелі больш прамаруджання, і ён апавясціў гарадскога галаву пра дзень свайго ад'езду. У знак міласці за добры прыём ён дазволіў шыльдбургерам звярнуцца да яго з прашэннем. Гараджан гэта вельмі ўзрадавала, і яны падалі імператару цэлы скрутак. У ім былі падрабязна выкладзены бедствы, што зваліліся на іх, калі яны служылі дарадцамі пры князях у чужых краінах. Жыць у далечыні ад дома ім прыходзілася падоўгу. Жонкі, застаўшыся адны, бедавалі, і гаспадарка прыйшла ў поўны заняпад. Давялося ім вярнуцца ў Шыльда, каб дапамагчы бядзе. Тады ўжо яны і вырашылі ад вялікага свайго розуму глупствам ратавацца. Такім чынам гэта стала прыносіць добры плён, і яны вырашылі і надалей так рабіць. І жылося б ім прывольна пад блазнерскім каўпаком, калі б не злыя кпіны суседзяў. Яны над беднымі шыльдбургерамі і над іх глупствам так злосна здзекуюцца і такімі кпінамі і ёмкімі абразамі часта чапляюць, жартуюць, што даводзіцца гараджанам за сваё жыццё баяцца. Таму вось шыльдбургеры і просяць яго вялікасць зацвердзіць іх блазнамі, імператарскім подпісам і пячаткай, каб ад злых нападак зберагчы. Нікому яны сваю мудрасць не навязвалі і сваім блазнерствам таксама не дапякаюць. Імператар ахвотна выканаў іх просьбу. У той жа дзень ён загадаў свайму лепшаму пісару напісаць наступную ахоўную грамату. «Мы, Божай ласка, імператар вялікай і магутнай імперыі, які пастаянна пячэцца аб павелічэнні сваіх уладанняў, аб'яўляем сапраўдным усім і кожнаму, што, згодна з прашэннем жыхароў горада Шыльда, бярэм іх з гэтага часу пад сваю абарону і загадваем. Ніхто ім у іх блазнерстве і глупстве ніякіх перашкод чыніць не павінен ні словам, ні справай, ні думкаю. А калі знойдуцца парушальнікі, то пагражае ім вялікая кара і вечная наша імператарская няласка. Такім парушальнікам загадваю апранаць штукарскі каўпак з адным, двума ці трыма дугамі, у залежнасці ад цяжкасці злачынства. Зняць гэты каўпак дазваляецца толькі пасля прымірэння з пакрыўджаным шыльдбургерам і выплаты двух гульденаў у нашу імператарскую казну. Такая наша цвёрдая воля і наша імператарскае рашэнне, якое мы сваім подпісам замацоўваем і накладаннем пячаткі сведчым». У дадатак да ахоўнай граматы імператар прыклаў яшчэ немалую падзяку і абавязаў сваіх гасцінных гаспадароў рашыць яе як мага хутчэй і весялей.